राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 15 सितंबर 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद कुचामन सिटी में यह प्रवचन हुआ। राम आत्मा हमारा है और कोई हमारा नहीं है, तो दूसरा न कोई गर्भ, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, इतना ही नहीं है, दूसरी कोई वस्तु हमारी नहीं है, कोई अवस्था भी हमारी नहीं है, कोई घटना भी हमारी नहीं है, कोई क्रिया भी हमारी नहीं है, कोई परिस्थिति हमारी नहीं है, सिवाय परमात्मा के और मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि जितने दिखती है संपत्ति, शरीर दिखता है, पदार्थ दिखते है, क्रियाएं दिखती है, संसार दिखता है, ये दिखता दिखता ही लुप्त हो रहा है, इसका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। हमारी वस्तु तो हमारे पास रहती है, और हमारे पास नहीं रहती वो हमारी कैसे? तो जो संसार दिखता है इसका तो वियोग होता है, निरंतर हमारे से संसार अलग हो रहा है। शरीर है, प्राण है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, इसका तो क्या कहें, मैं करता जो अहंकार, ये भी अपने साथ नहीं है। जागृत में स्वप्न में तो दिखता है, सुषुप्ति में हमारे साथ नहीं रहता, ये अविद्या में लीन हो जाता है, अज्ञान में मूर्छित हो जाता है, ये भी हमारा नहीं। हमारे तो वही जो निरंतर हमारे साथ रहता है, परंतु हमारी दृष्टि उसी तरफ है नहीं, जो निरंतर रहता है उसी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, निरंतर हमारे से अलग होते उधर दृष्टि है, ये दृष्टि भी हमारी नहीं है, ये दृष्टि भी संसार की है। हमारा जो होनापन है वो हमारा है, सब संसार में जो एक परिपूर्ण है वो हमारा है, ये संसार हमारा नहीं है, ये किसी का भी नहीं है, ये तो निरंतर बदल रहा है, निरंतर जा रहा है। आप हम जो स्वरूप से वो निरंतर रहते हैं, ये स्वरूप निरंतर संसार जा रहा है, हमारे से वियोग हो रहा है, ये हमारा नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, इसका योग नित्य नहीं है, इसका साथ रहना ये नित्य नहीं है, ये तो हरदम वियोग हो रहा है, हरदम ही, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण इसका वियोग न होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है, निरंतर वियोग होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीरों का, मन का, इंद्रियों का, पदार्थों का, शरीरों का निरंतर वियोग, हमारे साथ ही है ही नहीं। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी सदा, वो हमारे से कभी अलग होते नहीं, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, दृष्टि भी हमारी संसार की है और संसार को ही देखती है, संसार से अलग दृष्टि जाती नहीं है। वो है परमात्मा, वो संसार नहीं है, नहीं से ही संसार पैदा हुआ, पहले नहीं था, ये जितने शरीर है ये पहले नहीं थे, जितने ये पदार्थ है ये नहीं थे, जितने शहर है ये नहीं थे, ये पृथ्वी आदि भी नहीं थे और नहीं हो रहे हैं। परमात्मा है, उसका योग नित्य है और संसार का वियोग नित्य है, ये सार बात है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत, 5 भूतों की सृष्टि, शरीर मन इंद्रियां पदार्थ सब नाश की तरफ जा रहे, लीन हो रहे, नाश की तरफ जा रहे, हमारे से वियोग हो रहा निरंतर, ये हमारे नहीं है। उगे सोई आत्माएं, उगे सोई आत्माएं, फूले सो कुमलाय, तो उदय होता है वो अस्त होगा, जो फूला है वो कुमला जाएगा, और चिड़िया देवल जह पड़े जाए सो मर जाए, मन पियोगी उगे सो याद में फूले सो कुमला है, और चिड़िया देवल जह पड़े जाए सो मर जाए, ये सब जा रहे हैं, पियोग हो रहे हैं, अभाव हो रहा है, शरीरों का निरंतर अभाव हो रहा है, निरंतर ही अभाव हो रहा है, माशाल्लाह हो रहा है शरीर। एक दिन मर गया, एक दिन नहीं मर गया, ये मरने का तांता तो ठेर से चला है, जब ये गर्भ में आया तभी से ही मरना शुरू हो गया, मरना पहले ही शुरू था, हुआ मरना ही शुरू हो गया, मरना ही मानो वियोग होना ही शुरू हो गया। संसार के साथ जो हम मानते हैं हमारा संबंध है, ये संबंध नहीं है संसार के साथ, संसार के साथ तो संबंध विच्छेद ही है, संबंध है ही नहीं। एक रहने वाली चीज एक बहने वाली चीज दोनों का साथ कैसे होगा, संसार तो बहने वाला है और ये स्वरूप आपका रहने वाला है, नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन अभ्युत अयम अचिंत्यो अयम अभिकारी अयम उच्यते तस्मात एवं विदित्वान, इस तरह से उपजाना तो फिर शोक चिंता नहीं होती, तो अपना स्वरूप तो रहने वाला है, और ये तीनों शरीरों की सामग्री संसार समय ये सब जाने वाली है, संयोगा वियोगांता हमारा नाम तक ही जीवित हूं, इसमें सब जो है वो पहले भी था, ये संसार नहीं हुआ तब भी था, और संसार एक तो भी है, और संसार से मर जाए तो ही है, वो है परमात्मा, वो है आपका स्वरूप, पैदा नहीं हुआ इस शरीर से तब भी आपका था, जिस बिंदु से आर्य पैदा हुआ उस समय भी था और अब भी है, और शरीर मर जाएगा तब भी रहेंगे, परमात्मा संसार में शरीर में आत्मा ये रहने वाली चीज एक है, और शरीर और संसार जाने वाला ये चीज एक है, संसार के साथ शरीर का अविभाज्य मानो नित्य संबंध है, और आपका और परमात्मा का नित्य संबंध है, परमात्मा से विमुख हो गए, संसार के सन्मुख हो गए, संसार के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ संसार नहीं रह सकता, ये तो निरंतर वियोग हो रहा है, जैसे कुछ मन में सत्संग होगा होगा होगा होगा फिर हो रहा है फिर हो गया हो गया, ये सब जी ऐसी चीज है, सब होगा के हो रहा है के हो गया, मतलब तो बीत रहा है बीत निरंतर, बच्चा जन्म गया के इसका है और के मर गया मर गया, ये सब मात्र संसार का नमूना है, ये नाश होना की है, तो सब संसार ऐसा ही है, ये केवल मरने ही मरने वाला है, नष्ट ही नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, ये हमारा कोई नहीं है, इसको हमारा मानने से सिवाय दुख के और कुछ मिलने का नहीं है, संताप होगा, ये भाई मर गया, बंधु मर गया, कुटुंबी मर गया, धन चला गया, मकान चला गया, अब खुद चला गया ये सभी, ये रहने वाला है ही नहीं, इसका वियोग है वो नित्य है, और परमात्मा का योग है वो नित्य है, परमात्मा सदा साथ में, संसार में परमात्मा शरीर में आत्मा, ये आत्मा परमात्मा तो एक आया जाने वास्ते आया है, बहता हुआ जल पीने के लिए आ गया वो जाने वास्ते आया है, रहने वास्ते आया नहीं, ये सब जाने वास्ते आए हैं, केवल जाने इसका काम पक्का है, रहने का कच्चा काम है, कब तक रहेगा पता नहीं, पर जाएगा जरूर, जन्मा है वो मरेगा जरूर, वो रहने वाला नहीं है, तो इनकी तो सेवा कर दो, वस्तुओं का उपयोग कर दो, ये साथ रहेगा, इनको हम रख लेंगे। आप ये जरूर समझते हैं कि रुपया कर ले, हमारे पास में रुपया रहेगा, कुटुंब पास में रहेगा, बिल्कुल झूठी बात। ना मकान रहेगा, ना जनता रहेगी, ना वस्तु रहेगा, ना रुपया रहेगा। ये तो बेहतर बहते शो काम ले लो, जैसे जल बहता हो तो धोई ले, बहते पानी हाथ धो लो, धो लो, वो तो बह जाएगा। ये सब बह रहा है, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आदर करो, सेवा कर दो, बस ये रहने वाला नहीं है। जैसे बहने वालों को जल पिला दो भाई, प्याऊ बनेगी जल पिला दो, बस इतना ही काम है। उनकी आशा रखोगी ये रहेंगे, ये बात है, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो निरंतर जा रहा है, हरदम जा रहा है, रहना है ही नहीं, कैसे रहेगा? अरे वो है, वो रहेगा ही, वो जाएगा नहीं कभी। अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो ही वो रहेगा, और अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाए तो ही रहेगा। कितने ही शरीर पैदा हो जाए तो वो रहेगा, सब शरीर मिल जाए तो ही वो रहेगा। रहने वाला रहेगा ही और जाने वाला जाएगा ही। इस बात से जाने वाले की सेवा कर दो, अच्छा उपयोग कर दो, पैसा है तो पैसे से अच्छा काम कर दो, शक्ति है तो शक्ति से सेवा कर दो, वो योग्यता है तो योग्यता से दूसरों की सेवा कर दो। ये रहने वाली नहीं है, न शरीर रहने वाला है, ना योग्यता रहने वाली है, न बल रहने वाला है, सामर्थ्य न रहने वाला नहीं है, इसका उपयोग कर दो। पैसा ही रहने वाला नहीं है, उपयोग कर दो, दूसरों को सेवा में लगा दो, जाएगा ये तो सेवा में लगा दो। वो भाव आपका लगाने का, वो भाव आपके साथ रहेगा, त्याग का भाव आपके साथ रहेगा, और ये सब कोई नहीं साथ रहेगा, सब जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं होता। आप स्वयं रहेंगे, जैसे कौमारम यौवनम जरा, बालक अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, बूढ़ा हुआ, इसी तरह फिर मर गए, जब बालक हो जाता है फिर जवान, बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाता, ये तो बहने वाला है, हरदम बह रहा है, ये सब संसार बह रहा है। आप अपने शहर में ही देखो तो कितना ही परिवर्तन हो गया, कई गलियां बदल गई, कई मकान बदल गए, कई जगह मकान नहीं थे मकान हो गए, कई जगह मकान थे मिट गए, ये बहने वाला इस संसार सब है, ये रहने वाला नहीं है। इसमें जो रहने की बुद्धि है असत्य है, इसका त्याग करो, उपयोग कर दो बस। जैसे बहते जल से हाथ धो लो, कल चलती है तो पानी ले लो, ये बंद हो जाएगी। ऐसे संसार बह रहा है, सेवा कर दो, रहने वालों की याद रखो। तो मेरा मैंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, दूसरों कोई वस्तु व्यक्ति प्रणाम प्राणी कोई नहीं है, तो परमात्मा अपना है, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकते ही नहीं, अपने तो केवल परमात्मा है। उसे प्रेम न करके संसार से मोह करेगा, केवल दुख ही दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जलन मिलेगी, दुख होगा, क्योंकि संसार को दुखालय बताया है भगवान ने। जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, तो वस्त्रालय में वस्त्र, भोजनालय में भोजन ही भोजन, ऐसे संसार दुखालय है, दुख ही दुख है, कोरा दुख ही दुख है, सुख का तो है प्रेम, दुख मिलता है। इस संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, ये दो बात ही सामने है, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, मौका है फिर किसका करोगे? जैसे कोई मेला हो तो उसमें सेवा कर दो भाई, ये तो बिखर जाएंगे। स्टेशन पर आए हैं तो उनको पानी पा दो, चलते हो, सेवा कर दो, वो रहेगा नहीं, दिखता है मुसाफिर का नाम भरा हुआ, पर तो कोई नहीं रहता वहां, सब जाने वाले, ये पंडाल में चंद दिखते हैं पर रहने वाला नहीं, सब जाने वाले, संसार मात्र सब जाने वाला और भगवान रहने वाले। संसार सब बदला है परंतु परमात्मा बदला, किसी पुस्तक में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में सुना, कि परमात्मा भी बदल गए, आजकल परमात्मा दूसरे आ गए, वो है ही है। उनके अवतार कई उतरे हो सकते, बदल कई तरह हो सकते, वो रहेगा। और संसार ये रहेगा ही नहीं, ये तो जा ही रहा है निरंतर, तो इसकी सेवा कर दो, इसका उपयोग कर दो, बैठेगा बस। इसे सुख ले लेंगे, आराम ले लेंगे, आनंद हो जाएगा। ये कोरा वहम है, कोरा मनुष्य वहम होता है धन कमा लेंगे पर ठीक हो जाएगा, ऐसा काम कर दें ठीक हो जाएगा, हो जाएगा पर हो गया नहीं मिलता। कि हम तो निहाल हो गए भाई, धन कमा लिया निहाल हो गए, हमारा तो काम हो गया हम निहाल हो गए। ऐसा तो होता है, लड़की की शादी हो गई, कन्यादान हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, कन्यादान हो गया, तो दान होने वाला ही है, जाने वाला ही है, पर सुखी हो गए आराम हो गए नहीं है। जैसे सिर पर भार हो, कंधे पर ले लिया तो सिर में आराम मिल गया, भार तो उतरा नहीं, भार तो वही है। तो इनका भरोसा है, इनकी आशा है, ऐसी की तृष्णा है, इसका आश्रय झूठा है, इसका आश्रय एक भगवान मेरे, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरो कोई। तो मेरा भाई थे जब यही बात थी, अब भी यही बात है, अगर नहीं थी तो भी यही बात है। वो परमात्मा तो है और संसार नहीं है भाई, इस बात संसार की सेवा कर दो। अपने पास में धन है, मन है, धन है, विद्या है, योग्यता है, अधिकार है, तो ये क्यों सेवा कर दो? ये आपके पास रहेगा नहीं, धन भी रहेगा नहीं, तन भी रहेगा नहीं, प्राण भी रहेगा नहीं, योग्यता भी रहेगा नहीं, विद्या कौशल रहेगा नहीं, पद है अधिकार वो भी रहेगा नहीं, ऐसे सेवा कर दो। आप साहब साथ जाएगा फायदा नहीं होगा, सेवा में लगा दे वो फायदा हो जाएगा। नियत सेवा में लगानी है, वो भाव आपके साथ रहेगा, वो त्याग का भाव, संबंध विच्छेद का भाव, तो संसार का संबंध विच्छेद ही तो हो ही रहा है। धन नष्ट हो जाए तो पुण्य नहीं होता, दान कर दो तो पुण्य हो जाता है, यह वियोग होने वाला है ही, साथ रहने वाला है ही नहीं, रख सकोगे नहीं कभी साथ में, शरीर को, कुटुंब को, रुपया पैसा, जमीन ज्यादा के साथ में आप रख सकते ही नहीं, रहने वाले नहीं। इसे सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कुटुंब में रहो तो उसकी सेवा करो, उसे सुख ले लो, ये बात गलती की है। सुख का तो वहम पड़ता है, दुख होगा जरूर, सुख तो थोड़ा होता है, थोड़ी मनचाही बात होगी सुख हो गया, मन चाहिए के सिवा सुख होते हैं, सुख का स्वरूप कुछ नहीं है, हम चाहते हैं जो हो जाए जो सुख हो गया, वह कुछ नहीं, चाहना एक बुरी हुई दूसरी हो जाती, दूसरी फिर तीसरी हो जाती, और चाहना होती रहती है, चाहना बाकी की बाकी रहती है, सब चाहना पूरी किसी की हुई नहीं अभी तक, इतिहास में किसी की नहीं हुई, तो किसी से पूरी हो नहीं। ये तुम जितना सेवा कर दो, बस हम दूसरे की इच्छा पूरी कर दें, ये भी होता नहीं, हमारी से पूरी होगी नहीं, अपनी तरफ सेवा कर दो, जितने अपने पास है उसको सुख पहुंचा दो, सेवा कर दो, सेवा करने का भाव है ये आपका कल्याण करेगा, दूसरों की सेवा का भाव है, सुख पहुंचाने का भाव है, आदर का भाव है, वो कल्याण करेगा। संबंध जोड़ो भगवान से, भगवान का संबंध रहने वाला है, संसार साथ रहने वाला नहीं है, नहीं रहने वाले उनकी सेवा करो, रहने वाले को याद रखो, उनको अपना मानो, परमात्मा अपने है, वो दिखे तो अपने, न दिखे तो अपने, उसको मानो तो अपने, न मानो तो अपने, उनको स्वीकार करो तो अपने, स्वीकार न करो तो अपने, वो अपने अपने ही है वो, और संसार अपना नहीं है। संसार कितना ही बढ़िया दी गए, कितना ही शरीर दी गए, कितना ही कुटुंब दी गए, अपना नहीं है, ये तो सब बह रहा है जा रहा है, ना हमारे साथ शरीर संसार शरीर रहता है, ना शरीर और संसार रहता है, हम साथ रहते हैं, इनका साथ रहना ये झूठा बात है, संसार झूठा है ये तो फिर भी पर संसार का संबंध बिल्कुल झूठा है, इसका संबंध बिल्कुल नहीं रहेगा ये। अगर परमात्मा का मान लो वो अच्छे है, नहीं मानो तो परमात्मा का संबंध तो है, मान लो तो निहाल हो जाओगे, नहीं मान लो दुख पाओगे। इस बात मीरा भाई कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और है नहीं कोई हमारा, सब वियोग होता है, सब नाश होता है, तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लिए भगवान के भजन में लगा वो चतुर है, को रहने वाली चीज में लिया उसने। पर धन पर मन हरण को, दूसरे का धन हर लिया, दूसरे का मन अपना लुभा लिया, इसमें तो बेशिया भी परवीर, इसमें कोई होशियारी नहीं है, इसमें दर्जा ऊंचा नहीं है, दर्जा बेशिया का दर्जा मिल जाएगा। दूसरों का मन हर लिया, धन हर लिया, तो दर्जा बेशिया का दर्जा मिलेगा और मिलने वाले कुछ नहीं। इस वास्ते नारायण वृद्धराज स्कूल सु बह गई कर पहचान, जो जिसके साथ रहना है उसकी पहचान करो, उसके साथ अपनापन करो। ये शरीरों के साथ अपनापन रहेगा नहीं, ये तो काम कर दो, शरीर को भी भोजन दे दो, कपड़ा दे दो, सुला दो, आराम और काम ले लो, संसार की सेवा में काम ले लो, अपने आप को भगवान में ले जाओ, मिली हुई चीज सेवा में और स्वयं भगवान में, भगवान का अंश भगवान को दे दो और संसार की जिस संसार को दे दो, फर्कती हो जाएगी, उत्कान उठ जाएगी, निहाल हो जाओ, या संसारी चीज को अपना रहो और अपना रखना चाहो लेना चाहो, धोखा होगा, सिवाय धोखे का कुछ होने का नहीं, कुछ मिलने का नहीं। इस वास्ते भगवान को याद करो, जितना भगवान का स्मरण कर लिया ठीक होगा। संसार के कितने काम करो भगत नहीं मिलता है, परंतु अंत में हाय कुछ नहीं किया, बहुत मकान बनाए, रुपये बना दिए, क्यों ब्याह कर दिया, कई कई काम कर दिया, परंतु किया कुछ नहीं, साथ में कुछ नहीं करे, और भजन स्मरण कर लिया, सत्संग करके सद्भाव जितना कर लिया, भगवान के जितनी रुचि होगी, भगवान की जितना सुन लिया, जितना कह लिया, चिंतन कर लिया, वो आपकी पूंजी हो गई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। उन भगवान में जो प्रेम है, भगवान में जो अपनापन है, वो रहेगा सज्जन, संसार के साथ अपनापन नहीं रहेगा, संसार खुद ही नहीं रहता अपनापन कैसे रहेगा, आपका भी शरीर नहीं है, शरीर का अपनापन कैसे रहेगा। परमात्मा राम परमात्मा के साथ अंश है, जैसे परमात्मा नित्य है आप भी नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि, तो भगवान साथ मिल जाओ आनंद ही आनंद रहेगा, दुख कभी आएगा ही नहीं, और विमुख होने पर संसार साथ संबंध हो दुख ही दुख रहेगा, आनंद कभी मिलेगा ही नहीं, सुख का तो रहेगा प्रेम और दुख मिलेगा प्रत्येक। इस वास्ते सोई नर चतुर है, राम भजन लो लिए, सत्संग कर दो, सद्भाव कर दो, परमात्मा की बात सुन लो कह लो, वो लाभ हो जाएगा और संसार का सब वियोग होगा। इस वास्ते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई का सिद्धांत है, ऐसा जिसका भाव है वो मीराबाई है, भाई हो चाहे बहन हो, भगवान के साथ अपनापन है वो हमारा है, संसार के साथ अपना अपने धोखा है, संसार की तो सेवा के लिए समुद्र को और अपना मत मानो, अपना मत मानो और सेवा करो, अपना मान कर सेवा करो तो सेवा का भी फल नहीं होगा, अपने बच्चों का तो कुतिया भी पालन कर दिए, अपना मान सेवा सेवा नहीं होगी, सेवा करते हो अपना मत मानो और जहां अपना नहीं वहां सेवा कर दो, एक टोटल बैठेगा। तो संसार की सेवा करना है और परमात्मा को याद करना है खास। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम। निरत गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।